Ricky.

uit Amsterdam, Mysteryland 2002. Yesterday's history, today's a gift, tomorrow is mystery. Mysteryland. We zijn terug bij het IDNT Radio Podium live vanuit Mysteryland 2002. Dit is in de mix Erik E. We'll be right back.